والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير د سورت فاطر اصل دعوه نفی د شفاعت قهری چې په الله د چا زور نه چلی دی مسله باندې الله دلیل عقلیه ذکر کول او دا دیار لسو دی سورت د دې سورت دویم قسم دعوه دعور توحید وا او دا دریو آیاتونو کې وا الحمدلله لا اله الا هو ذالکم الله ربکم له الملک دے ننانی سبق کی درم دعوہ دا الحمدللہ والکوا او پمینس کے ولا اله الا هو او روستے دعوہ دا له الملک نو حقیقت کی دا درے دعویش او دا درے وارا دعوی دا اللہ پاک دا وحدانیت نو دی بانے دلائل تا ضرورتو نو دا دلائل اللہ دی صورت کی ذکر کی دیار لس دا دری وارا دعویج راجمہ کی نو مقصد یو دے اللہ یو دے اللہ خالق دے اللہ دا بندگی لائق دے اللہ مالک دے اور دی طول مقصد لکا دا دس الوحیتو دا خدای توب صفات دے دا خدای توب دا صفاتو مالک سوکتے اللہ الحمدللہ نو دا بمنی چھ خالق اللہ دے نو دا بمنی چھ معبود اللہ دے لا الہ الا ہو نو دا بمنی چھ اختیارات طول غصر دی لہو الملک نو اللہ دلائلو مخنپو یگو پا دیبانی یا زدہ و اناد را غستیو خام خاتا پوستو دا مولانا چھ تاثر سد دلیل پا دیبانی اللہ تعلیم ورگی دنیا تا چې زخ پل توحید ثابتوم او دلیل پی وایم مشرکان لم پکار دی چې غی چا تاواز کوي د چا بندگی کوي د چا په نوم باندې نظرانه او منختی کوي د داغی په الوهیت ته ماته دلیل کوي ځکه قران داغی نه مطالبه کوي کله کله دا سي دا دلیل ذکر کوي ورپسې و مشرکان باندې رد شروع کی اول دا دلیل عقلی دینه مخکم تیر شوی دی والله خلقكم من تراب الله پیدا کړی تاسو من تراب د خورنا خلقكم چونکه اصل د انسانیت بنیاد ادم علیہ الصلات والسلام او هغه ادم علیہ الصلات والسلام جوړ شوی دی پیدا شوی دی د خورنا خورا کم ځای وا زمکه باندې زمکه کما حصہ وا مختلف حصے وی مختلف رنگونو د دې وجنه د انسانانو شکلونو مختلف او داغي اخلاق او خوینو مختلف سپکی سردی نو سپکی خړدی سپکی غنم رنگی دی نو سپکی سپین دی خورم دغه سی ور دنیا دا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام الله راولې گو ته وی د زمکه د هر حصے نه یو بوټه خور راول دا خورا او بوته وردل شو سوخ باغی کی پرتاوا واغه گل شو سورت الحجر کی ردی وضاحت تیر شو الله وی مون انسان پیدا کو دا غی وچی اغه گل شوی خمبیر شوی خټین او پیدا شوی سوکر دینا لمبے آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا حوا بی بی داغه نه پیدا شو سلسله شروع شو زکه ور پسې الله وی ثم من نطفه فانسانانو کې الله یو نظام قائم کړ د خزی او د نر او دا سره دنیا په هر یو شي الله خپل حکمت او قدرتونه خپل مخلوق ته خي کله الله داسې وکي چې به مور او به بلاره پیدا کی لکه آدم علیہ الصلوۃ والسلام کله الله داسې وکي چې به مور پیدا کی لکه حوا بی بی نو کله الله داسې وکړي چې بے پلار پیدا کی لکه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نو زیات داسې کوي چې د مور او د پلار پیدا کیږي والله خلقکم من تراب حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو اولاد یې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام د خورو نه پیدا شو نو کلکم من تراب تاسو اصل خور ده تاسو ټول له خور نه دا غي نرسو الله نظام جوړ کړ داسې دا انسان چې کله پیدا شنو د دپ بدن کې الله قسمه قسم قوتونه واچو د دپ بدن کې یو قوت د وینو نو یو د غوخه او یو د اډوکیو نو یو د خاص ماده و چې دا غینه انسان پیدا کیږي نو ځکه ورپسې وي ثم من نطفه اصل پیدایش خو د خاورې نه شو خو کوم نظام چې جوړ شو دا غی نظام مطابق د انسانیت وجود دنیا تراغه نو بیا په کومه طریقې سره راغې ثم من نطفه آدم علیه الصلاه والسلام په بدن کې الله غوخه اډوکه وبو او دا سه هر یو ماده جوړ کړي و نو په دغه ماده کې یو ماده پیدا کړي و هغه ته نطفه وي ثم من نطفه بیا الله تاسو پیدا کړي او جوړ کړي دا ساسکینا ثم جعلکم ازواجا بیا وګرځول الله تاسو ازواجا جوړې جوړې نظام اللہ جوک ادھر بادشاہ با دنیا کے ذان لے نظام جدا مجازی بادشاہی دے سورت و بادشاہی دا کو او دا اللہ بادشاہی حقیقی بادشاہی دا حقیقی حکومت تو دنیا پہر شی باندھے او دے ابتدا نوال ترخیر پورے داغو پہ حکومت کے فرق نہ راضی داغو پہ اقتدار کے فرق نہ راضی داغو پہ ملکیت او پہ سلطنت کے فرق نہ راضی دنیا کا بدلی گی دنیا کا مری دنیا کا ختمی گی باقی ہر قسم زوال لازی خدا اللہ پہ حکومت او سلطنت او بادشاہ بانے نہ فنا راضی انہیں زوال لازی سنگ شدہ اللہ پہ ذات او پہ صفات او بانے فنا نہ راضی انسانانو داغی نظام اللہ دا سے جوڑ کو سما جعلکم ازواجا بیا اللہ اگردو لے تاسو جوڑے جوڑے وما تحمل من انثا او نو چتئی نو بار کئی من انسا حس یو مادہ و زنانا بچی لرا پخپل خیٹا بانی نه میاشتی لس میاشتی دو کالا و میاشتی شپگ میاشتی ولا تدعو او نی بیا زیگی الا بعلمی ہی مگر پیلم دا اللہ سرا واللہ خلقکم مسئلہ ثابت شو چه اللہ استاسو خالق دے دا تمام انسانیت خالق دے نو داور پس بل خبره چې ما تحمل من نصا ولا تدو الا بعلمه څنګه چې الله خالق دی نو داسې عالم هم دی دا الله په دې حکومت او په سلطنت او په بادشاہی کې دا غنا یو ذره هم پټ نه ده ولا تدو الا بعلمه دنیا کې یو بچی پیدا کیږي او دا انسانان سور دي نو انسان خو یو کلی دی په هر ځای کې اوسیږي په وچه اوسیږي په دریاب کې اوسیږي په غر کې اوسیږي په هوا کې ګرځي د دې انسان اولاد دنیا د غی نه ډکه ده هغې شماره یو الله ته معلومه ده بل چاته دا نه ده معلومه خو بیا په دې انسانانو کې د یو انسان په خیټه باندې چې نارینه زنانه ده یا نارینه ده د هغه په شا کې په رګونو کې اوبه ګرځي الله په هغې باندې عالم دی چې دې نه بالک پیدا کیږي دې نه به جنۍ پیدا کیږي دې نه بالک پیدا کیږي مسلمان به یې رنګ پیدا سي اخلاق پیدا سي بدبخت بھی ہو کہ نیک بخت بھائی دا سورت رعد یو آیت کریمه کې هم بینه دا ستیر شو چې وما تحمل من انسا. په هر حال ولا تدعو الا بعلمه، د دې دویم جز نه دا معلومه شو چې عالم په هر شي الله دی. وما يعمر من معمر، او عمر نشي ورکوله یو معمر تا یو عمر ورکړی شوی تا. ولا ينقص من عمره، او نه کمیږي د عمر د یو انسان نه. الا فی کتاب، مگر دا په علم د الله کې دی. یو 50 کال عمر دی، یو 100 کال عمر دی، 100 کالو والا 100 کالو تورث، یو 50 کالو والا 50 کالو تورث. د یو زندگی عمر دا چې پیدا شي عمر شي. ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، الله وی زما په علم کې دا ښکاره ده. او دا چاته نه ده معلومه، بادشاهان دا نشي معلومولی، اولیاء کرام دا نشي معلومولی. الله وی ما ته پته ده چې دا انسان کله پیدا کیږي، د ده کله استقرار د حمل شوی دی، دا به هلکي که دا به جینۍ، دا به په کومه شپه او په کومه ورځو پیدا کیږي، یا به تیاری او یا به رڼا وي. د ده دنیا کې څومره زندگی ده هغه مقرر ده، پل وقت پوری بئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان جبریل نفس فی روعی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راغ و زما پر روح کی زما پزل کی دا خبر او غرذولا پوی اکڑا پوکھے او کہ زما دلتا دا خبر او غرذولا وی رسولا چه ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، حیث یو نفس دا سی نشتری چه اگر دی مرشی و اگر دی خپل روزی چا تپریخی، اب هغه خپل دانه پوره کوي، که په حضر کې دی او که په سفر کې دی، که په ځوانۍ کې دی او که په بوډاوالی کې دی. الا فی کتاب، ان ذالک علی الله یسیر، یقینا دا خبره په الله باندې اسانه ده. وما یستوی البحران، او ندی برابر دا دو دریابونه. هذا عذب فرات، دا یو خوږ دی خالص چې کله د هغې وبس کې تا ته څه تکلیف نه درکوي. هغه به خو په آرام په خولې کې بیټی کوی نه، خو چې څنګه خولې ته وبرسي نو داسې به رسېدی دي میدې ته. سائغ شرابه، چې په اسانه باندې تیریږي سکل داغې. وهذا ملح مجاج، او دا یو مالګین دی تریخ. او جاج مانا مر، د زیات مالګې د وجې نه هغه تریخ ګرځېدلی دی، هغه سوستکې نه شي چې خولې ترې واچو نو فوراً بیتو کې پخلے کی نشی ٹینگولے. زمکا یو دا او بو بتا تا پا نظر بانی یو شانخ کاری، او یو دریاب تاو گورنو خوگی دی او بل تاو گورنو ترخی دی. یو دا وچی او بدی او یو دا لمدی او بدی، دا وچی اغا خوگی دی او دا لمدی اغا ترخی دی. پا دی دریابونو کی قسمو ندی، دریای نیل تاو گورنو دا اغی او بخوگی دی، فرات تاو گورنو دا اغی او بخوگی دی، جیحون تاو گورنو دا اغی او بخوگی دی، جهان تا وګورن دا غي وب خوګي دي. او حديثو کې دغه سلور نهرونو ذکر را دي چې دا جنت ته نهرونه دي. بحر احمر تا وګوره هغه ترخی دي، او هغه خوګي وب راځي او هغه ترخو ته پریوځي او ټولي ترخی دي. ما استوی البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج. زمکم دغه زمکه را ده دریابونه پاغي باندې، خورم دغه خوره ده او دریابونه پاغي باندې، او خوندونو ته وګورنه مختلفه. ومن کل، او د هر یو نه تاکلون لحما طریا، خوراک کوی تاسو د غوښې تازه، د هر یو نه خورې تاسو غوښه تازه، که خوږ دی او که تریخ دی. تا ته مې ملاویږي د مې په خوند کې فرق نه وي، که ستاسو خیال زمونږ په دې ملک کې بعضې علاقې داسې دي چې د هغې اوبه مالګینې دي پنجاب کې، نو چې د هغې ګنې گانے کی او گوڑا اوباسی نو گوڑا ام نمکی نی، او بازی پکی داسی دی چی او بی ترخی دی تسکلو ندی گنے خوک دی. ومن کل انتا کلون لحمن طریع، آغا او بم پا خورو کی کوئی خلقو کنس دیرے، او داغیم پا خورو کی کنس دیرے. اللہ وی مئی تا او گورن داغی پا خون کی فرق نرازی، اگر چی اغا او باو چی دا پا کی جون تیری سخو گیری و سترخی دی، یا خوک او تریخو دا چې څه د نهرونو دي چینو دي دا ځان لدی. اور دریاب زان لدی یا دا عبد و قسم دی و اسمانی دی و یا دا زمکی دی او دا دوار زان زان لدی فاغلون بے خبر مشہور دا و تستخرجون حلیتن اور او باس تاسو اغا کالی تلبسونا چاچو اے غیل را سپین دا غین روزی سرزر دا غین روزی پا دی دریابونو که اللہ دا سی سیزون پیدا کری دی چه غده قیمتی و دا غیر قیمتو دنیا کی بلی و مقابل نہیں مل غل را گورا نو اللہ پا دریاب کی او صدب پیدا کرده دی چه کل باران وری گی نو دا اللہ دا باران پا دی ساس کو کی او ساس کے پیدا کرده دی دا پا کی او خاص ساس کے دی اگر چا تنه دی معلومو دا غیر ساس کو علم دا اللہ سره دی پونو کی او پانا دا خاص پانا دا غچا تنه دا معلوم دا سی پا انسانانو کی او انسان دے اگر چاہتا نہ دے معلوم دا غی علم اللہ سر دے دا یو دریابی علم دے نو اللہ پا دے باران کی یو ساس کے پیدا کردے دے چاہ غر آروانی دا برنا اللہ پی جنی او صدب دا دریاب دا ویخ نراوت رے دریاب سر لراغ دی نا غی خلو آزا کردی نو آغا ساس کے پاگی کی پریدن دا غی نمالغل را جوڑا شی اس ملغل را اللہ پا ستری قبانے پیدا کرا نساس کی نے پیدا کرا او دا غی چا کم کورو نا غی دریاب پا ویخ کے پیدا کرے دے او غوال قدرت پا بر راوست ساس کے راضی پا دریاب باندے وریگی پا ترخو پا مالگینو پا خگو بو باندے وریگی او راضی دا بر نا دا وریزو نا پا غی باندے ملیک مقرر دی پا غی ہواگان مقرر دی اللہ دیر خب ہوئی جو پا خپل قدرتون و پا خپل صفاتو باندے ملغلر پا صدب کے پیدا کرا او دا سنے پیدا کرا دا ساس کی نے پیدا کرا خدا پا کی ساس کیوں تم دی کلی کے بیو سڑی چے گوختا سار کے بغیر دے دو ان پا دیرو کورون دل تب آوازو کال تب آوازو کال تب آوازو کال چاو تے اورا دی بی پلانی نا تا سورا چیس کی اگوی زبا کی چے گو رما ساس کی خطول ساس کی دی دا بارانو کچھ ملغلہ دا تی جوڑی گی ناغ دنیا نے پی جنی زکر نتا سو سنسانان تو اے معلوم کی اگا ساس کی دا نشی پیدا کولی نشی پی جن دے او چې کله ملغلره شو ناخو تیار شو سره در د سنه جوړیږي سپین در د سنه جوړیږي الله په دې باندې عالم دی الله وی د دریاب نه تاسو دار او باسه او تلبسونه ها به خپل زنانه او تاسو وي وتر الفلک فیه او ویني بتو ساس کې پدې کې ویني بتو کشته پدې کې ما واخرا مخرا د دې لفظ په معنا د شلول وینی بتو کشتے لرا پا دے دریاب کی مواخرا شلون کیو بولا را پا دے خپل گرگس سرا دا اوبو وی او دیر تلر پوری دا سی شلوری دی کم خلق چھ پا دے دریابی جازونو کی تلی دن اغیب مونگتا داوی چھ دے که مخی تا تکینی او گوری نسو پوری چستا نظر لگی نو دے جاز زانتا دے کشتے زانتا کشتے خواقا وقتی دور طاقت پا غی کی نو و جازونو کشتا وسا اللہ خو مستقبل ذکر کئی اللہ پا ماضی و پا مستقبل بانے حالیم دی نا اللہ وی دا سی زونو پا دریاب کی پیدا شوی ری جی دریاب کستا کشتا روانا دا او پا خپل گرگس بانے دادا دریاب شلی تو تا گوری پا دی دریاب کی گردی دو او دی دریاب غیل زیور کول دا انسان پا نظر کی خو بدا ڈوبی گی و دا با ختمی گی و تبا کی گی با اللہ وی کشتے زا چلو متی نہ چلے دریاب دانشی ڈو بولے ما غل دا اختیار نه دی ور کړی او زبې ډو کوم دا رسو د پاره ګرځي لتب تغو من فضله دا ردی د پاره چې ولټو دا غ مهربانی یو ملتزی بل ملتزی دا غ مهربانه پخکار د میانو کی پخکار د نور داس ډیرو سيزونو کی چې هغه په دریاب کې پیدا کیږي او یو کلی نه بل کلی تلار او باغی کی تجارت ولعلکم تشکرون اور دید پارا چی شکر ادا کہ اللہ وی زما دے نعمتونو ولعلکم تشکرون دریاب تو گورا زمکی تو گورا باران تو گورا پدی کی خپل فیدو نعمتونو تو گورا خوراکونو تو گورا سرو زر و سپین زر و ملغلرو تو گورا نو دار دید پارا چی تا شکر ادا کی نو شکر با کم بابا ادا کی اگر دل سندی کلی اگر پا خپل مخلوق تید اللہ چی تاسو شکر ادا کی دزرزان لے شکر دے عقیدہ و ساتھ چی لا الہ الا انت اللہ تحجت روائے ذکر پھر اس تو دعوت افریقی یولی جل اللہ فی النہار دنکی شپا پروس کی نو شپه چې پروس کې داخل شي نو داروز اگده شي و شپه لنده شي و یولجن نهار فی اللیل او دنکی روز پا شپه کې نو شپه اگده شي و رد لنده شي و سخر الشمس و القمر او الله تابع کړی دی مسخر کړی دی ستاسو د پاره انور او سپومه هر یو په خپل خپل اسمان هر یو په خپل فلک او تدویر کې روانه ده نور ځان له روان دی لشمس یم بغی لها ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الله زما قدرت زما د توحید نخی دی دا نور تا وګور په خپل فلک کې روان دی سپم تا وګور په خپل فلک کې روان دی ار یو له خپل مقام او ځای ورکړل او دغه عبادت او دغه ذکر ترغی پور روان دی تر کې می پوری دا الله حکم دی کل یجری لاجل مسمن هر یو د دې دواړو نه روان دی غنټې مقرری تا ذالکم الله ربکم دې په دعوت افریق دغی صفتون والا اللہ رفستا سوزے لہو الملک دد دا پارا اختیارات تی اسمان اختیار دا غصر نو دزمک اختیار دا غصر دا دریاب اختیار دا غصر نو دا کشتو اختیار دا غصر نو پا اسمان کی دنور و دسپوم میں اختیار دا غصر ذالکم اللہ ربکم لہو الملک چکل اللہ و غاڑی انور پوٹشی نسوک پر رخ کاری چکل اللہ و غاڑی اسپوم میں تو رگی نسوک پہ سپینے کی چکل اللہ و غفت چنوری ٹوٹھے ٹوٹھے کو ذرہ ذرہ کو ولی کو پٹکے تین جوڑ کو راجمے کو نسوک پہ بیا خور کی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک سنگ چی خالق دا دی لوی لوی خبرو دے نو مالکم دا دی لوی لوی رسی زنو دے اختیارات تا غصر دی چالے اختیار نرے ور کردے دنور و دسپوں میں چی پچا برا کتا کی گئے و پچا برا کی گئے والذین تدعون من دونی اللہ نو دا اولیاء سنشی کولے داستا دا برخ خواندان ندی داستانا دا ولی ندی زکی اور پسی ردو کو پا مشرکینو بانے اگا کسانو چی تاسوی رابلے من دونی ہی سیوا دا اللہ نا والذین اگا کسانو ینن سر جمع رکھا نا چی ینن سر جمع راشی نتا خوبا سن سوی دی کنا دی کتابو نو کی سر دینا مطلب سو کی والاسنام خون دے ویلے والاوسان خون دے ویلے والذین حق کسان دا کسان بسو کی دا نیکان بنیانو دا دی عبادت شو پا دنیا کی اول دل پا دنیا کی دنو حلی صلی اللہ علیہ وسلم پا خون کی چی تاسوی رابلے و رامدت شو توائی چی پیر رامدت شی ما یملکون من قطمیر اللہ وی مالکان ندی دا پت دا اڈو کی دا قجوری قجور کولو کا دا دی اڈو کی دا پاسے یا سپین پت تے نرے کہ اگر خوراک بہم تر نہ پوئے گی اور کتیر آل رکن سا فیدم داغی پاگی فیدہ بانے با اللہ پوئے گی پاکستان خلقی لگر پیاز دا پٹو ور دی اللہ وی دا غشنے دا قتمیرو دا دی اختیارم و سر نشتا ما یملکون من قتمیر یو نقیر دے او یو فتیل دے نقیر داڑو کی اگر داڑو کی پشا طرف تراوالا ورن دے کہ یو ذرا داغ دے اگر تا نقیر ہوئی او قتمیر دی پټ وی او فتیل دی اډو کی پچاوت کی او نره غون تا نچا دا هغه ته فتیل وی دا دل ټکی قران ذکر کړی دی ما یم لیکون من قتمیر غیر الله سره دا اختیاروم نشتا چې تاله د قجوري د غزر غون تا پټ یا پیدا کی وی تاله درکی تو خد لول زمان غواړي بادشاہی ته نه غواړي مال او دولت او عزت او سلطنت ته نه غواړي زامن ته نه غواړي الله وی دو قجور داڑو کی دا پٹ اختیار دی سرنش واللہ خلقکم من تراب اللہ تاسو پیدا کری ہے دا خورنا ثم من نطفت نبیا دے ساسکینا ثم جعلکم ازواجا نبیا اللہ گردو لیے جوڑے جوڑے وما تحمل من انسا او نوچتی یو زنانا پخیٹ بانی بچی لرا ولا تدعو او نی بیا زی گئی الا بعلمه مگر دا اللہ پا علم بانے وما یعمر من معمر او عمر نشو ورکولے یو عمر ورکلی شوی تا ولا ینقص من عمره او نکمیگی دا عمر دا یو انساننا الا فی کتاب مگر دا اللہ پا علم کی خکار دی ان ذالک علی اللہ یسیر یقینن دا کار دے پا اللہ بانے آسان وما یستوی البحرانی او ندی برابر دادو دریابونا هذا عذب فرات دا یو عذب خوگ دے فرات خالص سائغ شرابه چی پاسا نتیری گی و بداغی و هذا ملح نجاج او دا یو ملگین دے اجاج تریخ و من کل تاکلون لحما طریا او دا هر یونا تا سخریغ و خطازا دمیانو و تستخرجون حلیتا او رو باسه داغی دا ویخناغ کالی تلبسونها چه چویغی لرا و تر الفلک فیه او بینی بط کشتی لرا پا دی دریاب که مواخرا شلون کیو بول لرا او بینی بط کشتو لرا پا دی دریاب که مواخرا رستو کون کی لی تب تغو من فضلی دا دی دا پارا چو لطو اید اللہ مهربانی ولعلکم تشکرون اور دے پارا چی شکر ادا کے داغد نعمتن یولج اللیل فی النہار داخلی شپا پر وس کے و یولج النہار فی اللیل او داخلی روس پشپا کے وسخر الشمس والقمر او تابی کڑی دستا سو دا پارا نور اس پم کل یجری ہر یو داغینا زیروان دے لجل مسمن اگا وقت مقرر تھا ذالکم اللہ ربکم دغی صفتن والا اللہ رب ستاسو دے لہو الملک داغ دا پار اختیارات تی والذین تدعون من دونی او حق کسانو چی تاسو راب علی سوا دا اللہ نا ما یملکون من قتمیر دی مالکان ندی دا دوکی دا قجوری دا قجوری دا اڈوکی دا پٹ